يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allah put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. 125. hadis koji bilježi imam Tirmizi u svom sahihu od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Hubejša, vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekla: Allahu poslaniće, ja poslije menstruacije imam i dalje krvarenje koje ne prestaje, pa hoću li i dalje propuštati namaze? Ne, reče, to krvarenje i je iz žile i nije menstruacija. Kada ti počne menstruacija, nemoj klanjati sve dok ne prestane, a kada prestane, okupaj se i klanjaj. Ebu Muavija u hadisu koji on prenosi veli da je rekao: za svaki namaz uzmi novi abdest sve dok menstruacija ne prestane. Ovaj hadis sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Imam Ahmed, Ebu Davud, Imam Ibn Mađe, Nisai i drugi. Krv od hajza se razlikuje od krvi istihaze, tako da ćemo naći da je krv od hajza crnja nego od istihaze. Tako da svaka žena može da napravi razliku između hajza i između istihaze. Dok je krv crna, to je hajz, dok prestane i počne da crveni, to je da počne da bude žuće, postaje istihaza. I žena će nakon toga okupat se i počet će da klanja namaze. To jest, žena će, može da razlikuje hajz od nifaza po boji i isto tako po svojim danima koje ona ima. Da li ima 6 ili 7? Većinom je tako. Da žena ima 6 ili 7 dana. I računat će po tome. Nakon toga će biti istihaza koja će okupat se i klanjat će sve namaze. Isto tako, doći nam hadis koji govore o tome da uzima abdest kada uđe u vrijeme namaza. To jeste, kad nastupi vrijeme podne namaza, uzet će abdest, klanjat će podne namaz i na fila koliko god hoće do ikindije. Kada uđe u kindije namaz, uzet će ponovo abdest i klanjat će ikindiju namaz i na fila hoće klanjat. Nema poslije ikindije na fila. Znači, može učiti Kur'an, može zikr činiti. I tako do akšam i tako. Znači, uzet će pri svakom ulasku namaz abdest i klanjat će određeni namaz. Hadis 126. Od Adija bin Savita, on od svog oca, on od djeda, a on od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je za ženu koja posle menstruacije ima istihazu rekao: ostavit će namaz u danima dok joj traje uobičajna menstruacija. Nakon toga će se okupati i za svaki će namaz uzmati abdest, a postit će i klanjat će. Ovo je hadis sahih, bilježi ga Ebu Davud, Ibn Mađe i Darimi, rahmetullahi alejhim džemija. Ovo je hadis je jasan na osnovu hadisa koji smo malo prije naveli, samo što ovdje još dodamo: a postit će i klanjat. To jeste spominjati i post. Znači, žena u vremeni istihaze će i postiti. Samo znači ne posti za vrijeme hajza. Hadis 127. Imam Tirmizi kaže: pitao su Muhammeda, to jeste Buhariju, u vezi sa ovim hadisom, rekavši mu: ovaj hadis prenosi Adija bin Sabit od svog djeda, a kako mu se zvao djed, pa mu ni Muhammed nije znao ime. Potom sam Muhammedu spomenuo mišljenje Jahi ibn Ma'da koji kaže da se zvao Dinar, ali on na to nije obraćao pažnje. Ahmed i Ishak za ženu koja ima istihazu kažu: ako bi se za svaki namaz okupala, bilo bi joj sigurnije. Ali ako bi za svaki namaz uzela samo abdest, to bi je bilo dovoljno. Međutim, ukoliko bi se sa jednim kupanjem spojevši klanjači dva namaza, i to bi joj bilo dovoljno. Različite su mišljenja oko istihaze. Neki kažu da je obaveza uzeti znači gusul, da se okupa pri svakom namazu. Mada ispravnije mišljenje, kao što smo naveli, da uzima samo šta? Abdest. Isto tako kažu da spajaju namaze podne i ikindiju, to jest da se okupa prije ikindije i klanjače i podne namaz, ikindiju namaz, i onda će opet čekati jacijsko vrijeme, koja će se okupati i klanjače akšama i jaciju. I onda će čekati opet sabahsko vrijeme, okupat će se i klanjati sabah namaz. Mada Allah ta'ala ali ispravnije mišljenje da ženi je dovoljno da uzma abdest za svaki namaz. Da nije dovoljno, ne mora se okupati. Hadis je isti kao i prošli što smo naveli. Hadis 128. Od Hamane, kćerke Džahšove, koja je kazala: često sam puno krvarila poslije menstruacije, pa sam otišla vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam da ga obavijestim i upitam šta mi je činiti. Našla sam ga u kući moje sestre Zejneme bin Džaš. Rekla sam: Allahu poslaniće, ja veoma često i puno krvarim poslije menstruacije. Šta mi naređuješ, to jest u toj situaciji, da činim? To me spriječava da klanjam i postim. Preporučujem ti da staviš pamučni uložak i to će zaustaviti krvarenje. Reče on. To znači u današnjici dovoljno da žena uzme uložak. Radi se o puno većem krvarenju da bi time bilo zaustavljeno. Hoće da kaže, ako stavi, ko što su njihova dobra stavili krpe, da neće biti dovoljno da zaustavi tu krv. Kaže ona, onda stavi krpu, to je znači da pojača, reče on. Puno je veće krvarenje. Znači još od toga, prođi kroz dvije, pa se neće moći ni time zaustaviti, reče. Onda, stavi onda odjeću ispod krpe, reče on. A ona će ponoviti, daleko je to više. Znači, toliko je znači imala krvarenje. To hukom reče. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam tada reče: naređujem ti, ja mislim da je danas Allahu ta'ala alem dovoljno da žena uzma uložak i da će zaustaviti kako god da imate krvarenje. Allahu ta'ala alem. I jače. Ako bude kritična situacija, nešto Allah, znači, opet, znači, zaustavljaće, kao što ashabika je uradila. Naređujem ti dvije stvari, Božji poslanik je rekao, koji god od dvije budeš radila, bit će ti dovoljno. A ti najbolje znaš, možeš li ih obje činiti. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam tada reče: to ti je šetanski udar. 6 ili 7 dana. Takav je Allahu propis. Znači, žena ima i koji imaju 6 dana hajs, i ima žena koji imaju 7. To je većina. Računa menstruacijom. Znači, računa će 6 ili 7 dana. Zavisno od njenog adeta, njenog običaja koji ima. Zatim se okupaj. Pa kada se okupaš i opereš tijelo, klanjaj, to će da kaže, znači nakon ti 6 ili 7 dana počet ćeš da klanjati sve namaze. A naveli smo kako će klanjati. Klanje 24 ili 23 dana i noći. To jeste čitav mjesec. Tako da bi opet ušla u dane hajza. Posti i klanjaj. To ti je dovoljno. Tako radi. Smatraj menstruacijom period koliko traje menstruacija kod drugih žena. Znači, žene koje su u njenoj familiji. Ako nema od familije, uzet će žene koje su u komšiluku. Znači, najbliže žene. Da li imaju 6 dana ili 7 dana. Da gleda. A čistom period, koliko su čiste ostale žene. Znači, isto. Ako imaju 7 dana i ostalo su čiste, i ti ćeš tako biti. Ako imaju 6 dana i ostalo da su čiste, i ti tako. Ukoliko ti zgodnije, ostavi podne pred kraj namazskog vremena. Sad je objašnjeno šta će drugo raditi. Ostavi podne, ukoliko ti je zgodnije, ostavi podne do pred kraj namazskog vremena, to jeste pred ikindiju. Pa se okupaj, očisti i klanjaj podne i ikindiju. To jeste klanjaj podne prije nego što nastupi ikindija. Čim nastupi ikindija, klanjaćeš ikindiju namaz. jednim kupanjem. Potom ostavi akšam do pred kraj namaskog vremena, to jeste pred jaciju, pa se okupaj i očisti i klanja akšam i jaciju, to jeste akšam u akšamsko vrijeme prije nego što nastupi jacija, i nakon kad nastupi jacija, klanja će jaciju jednim kupanjem, a potom se pred sabah okupaj i klanjaj sabah. Znači, kad nastupi vrijeme sabah, okupat će se i klanja će sabah. Tako čini, a klanjaj i posti ako možeš. Zatim Allahu poslaniče, šta ovdje navodi, a potom se pred saba okupaj i klanjaj. Tako čini, a klanjaj i posti ako možeš. Ne može, ovo je greška ovdje. Samo minuto da vidimo šta piše u arapskom ovdje. Allahu ta'ala alem kaže, a klanjaj i posti ako možeš. To jeste da obavljaš namaz, a ako možeš, zbog svoje slabosti, posti. Ne moraš posti. A ako si, znači, u snazi, da posti. To je opravdan razlog. U redu? Znači, dobro je prevedeno. Tako čini, a klanjaj. Znači, završimo. I posti ako možeš. To jeste, ako ne budeš bila slaba, posti. Ako budeš slaba, ne moraš posti, ali nama šta? Moraš obavljati. Znači, u redu, samo što nismo zastali. Zatim, jesmo razumili sada, znači klanjaće, a postiće ako bude u stanju sa snagom. Ako bude bolesna, ne mora, na postiće te dane. Zatim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ovo drugo je po meni lakše. Znači, da se kupa pred izlazak, pa spaja namaz. Allahu ta'ala alem, šta je ispravnije, uglavnom, može i jedno i drugo. Neka vidi kome šta lakše. 129. hadis. Umu Habiba, Džašova čerka, je upitala Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, rekavši, ja krvarim posle menstruacije i krvarenje mi ne prestaje. Pa hoću li propuštati namaze? Ne, reče. To krvarenje je iz žile. Posle menstruacije se okupa i klanje. I ona se pred svaki namaz kupala. Ovaj hadis je sahih. Prethodni hadis nismo navali. Preto hadis je, znači 128, on je Hasan, bilježi ga Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe, rahmetullahi alejhim. 129. hadis, ovaj koji smo sada naveli, je hadis sahih, bilježi ga Muslim, Imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai i Darmi, rahmetullahi alejhim džemija. I ovaj hadis je isti kao hadis koji smo naveli, znači jasni su, samo što ovdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije njoj naredio da se okupa prin svako namazu, nego ona je to radila sama od sebe. Ste razumni? Znači, ovo što je ona, i ona se pred svaki namaz kupla, pred svaki. Znači, to je Božji poslanik nije naredio, nego ona je sama dobrovoljno od sebe sama to uzela pravilo da se kupa pred svaki namaz. 130. hadis od Muazija radijallahu anhu, da je neka žena upitala Ajšu rekavši, hoće li neka od nas naklanjavati namaze, to jest propuštene namaze koje su bile u toku hajza, za vrijeme menstruacije, da ti nisi huririja, mi bismo imale menstruaciju i nije nam naređio da naklanjavamo propušteno. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Ahmed, Darimi, Ibn Huzeime, rahmetullahi alejhim džemija. U hadisu Ajša je upitala da ti nisi Huririja. Huririja je mjesto u Iraku. Tamo su potekle prve Haridžije u tom mjestu, koje su smatrali da žena koja izađe iz hajza, obaveza je njoj da naklanje čak i namaze. Jer su oni pretjerivali u vjeri. Kao što znači, Haridžije su precivirali u vjeri. I zato ona kaže da nisi otamo. Kaže, ona kad je rekla da nije nam to bilo naređeno da naklanjamo namaze, to je propis za žene. Ali će šta? Napostiti dane koje su bile u toku hajza. Hadis 131. Od Ibn Omera, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao, neka žena koja ima menstruaciju i džunup ne uče ništa iz Kur'ana. Ovaj hadis je slab. Bilježi ga sa imamom Tirmizi Ibn Mađe. Hadisi koji govore da žena ne smije učiti Kur'an u toku hajza i nifaza, svi su slabi. Ali jedni jače i druge, tako da se diže Allahu ta'ala na stepen možda Hasena, možda nekoga učinio da je Hasen. Sve u svemu ulema, većina uleme smatra da ženi nije dozvoljeno da uči Kur'an u toku hajza ili nifaza. Mada vidimo da hadisi koji govore o tome svi su slabi. I trebalo bi žene da izbjegavaju učenje Kur'ana u toku hajza i nifaza. Neka ga slušaju što više. Mada hadisi su slabi, kao što smo naveli, ali većina uleme smatra da nije dozvoljeno da uče Kur'an u toku hajza i nifaza. Da ga uče na pamet. Neka žena koja ima menstruaciju džunub ne uče ništa iz Kur'ana. Da li ga ovako ili na bilo koji način. Mada rekli smo, ulema se oko toga razišla. Znači, ako bi neka sestra uzela da uči, nećemo negirati. Ako neka sestra ne bude učila, nećemo negirati. U redu. Allahu ta'ala alem. Uglavnom, većina uleme kaže da ne uči. Onda se razišli. Može učiti ovako, ovakav način. Dakle, to je opširnije razilaženje. Mi oko toga nećemo sad ulaziti u razilaženje oko toga. Nego ukratko govorimo o hadisima. 132. hadis od Ajše, koja je kazala, kada bi bila u menstruaciji kada imala, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, bi od mene tražio da preko tijela stavim čaršaf, a onda bi me milovao. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Daud i Ibn Mađe, Nisai, Ahmed, Darimi, rahmetullahi alejhim džemija. Iz hadisa vidimo da je čovjeku u toku hajza sa svojom ženom dozvoljeno sve raditi osim da spava sa njom, da ima snošaj. U današnjici Allahu ta'ala alem dovoljno da žena ima unutrašnji veš. Znači, ovo što ona stavila čarša, Allahu ta'ala možda zbog njihove situacije, kako su živjeli u to doba ashabi, jer nema neki dokaz da bi, ko što kaže, da mora biti od pupka do koljena, ko što neki navode. Znači, Allahu ta'ala alem dovoljno ovo ovdje da žena obuče unutrašnji veš i čovjek može sa njom sve da radi, osim da spava sa njom. 133. hadis od Abdullah ibn Sa'da, koji je kazao, upitao sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam o jedenju sa ženom koja ima menstruaciju, pa je rekao, jedi s njom. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi i Ibn Huzeme, rahmetullahi alaihim džemijan. Iz hadisa vidimo da je dozvoljeno ženi da čovjek sa svojom ženom jede iako je u hajzu ili nifazu. Čak da pije s mjesta na kojem pije njegova žena. Ili da jede s mjesta na kojem njegova žena jela. To jeste, kad bi zagrizla meso, na tom istome mjestu moraš iti da jedeš. Kao što je Boži poslanik sam radio sa Ajšom radijallahu anha. Znači, dozvoljeno je. Židovi to ne praktikuju. Znači, Jevreji to ne praktikuju. Ali što se tiče nas muslimana, dozvoljeno. Hadis 134. Od Ajše, od Kasma ibn Muhammeda, koji je kazao, Ajša mi je kazala da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom rekao, dodaj mi iz džamije seđadu, znači srđadu. Imam menstruaciju, rekla sam, a on joj reče, pa nije ti menstruacija u ruci. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Imam Ahmed, Nisai, Darimi, rahmetullahi alejhim džemija. Ženi koja je u hajzu ili nifazu nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu. Pa makar i bio ders. Jer kada nije dozvoljeno za namaz, onda je preče da nije dozvoljeno za ders, kao što danas se postoje puno pitanja kod žena. Da li to možemo doći da slušamo ders? Znači, nije dozvoljeno da žena boraju u mesdžidu, bio ders, bio namaz ili bilo koja druga situacija. Ovo što je Ajša, ona nije ulazila na mesdžid, nego samo protrula ruku da uzme srđadu za Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, da bi žena uzela nešto iz mesdžida, može. Znači, da to uhvati. Nije ima problem. Ali da boravi u mesdžidu, nije dozvoljeno. Hadis 135. Od Ebu Hurajre, a on od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko polno opći sa ženom dok je pod menstruacijom, ili ko opći sa ženom u stražnicu, ili ko ode gataru zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe i Darimi, rahmetullah alaihim džemijan. Imam Buhari, rahmetullah alaihi, kaže za ovaj hadis da je daif, da je slab. Mada, ulema neka kaže da je sahih, jedan od njih je šeha Albani, rahmetullah alaihi. Ove stvari su veliki grijesi, a nije da je zanijeko ono što je došlo što je objavljeno Muhammedu. To jeste, kad bi neko zanijeko ono što dođe, što je došlo u Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, to bi bio kufur. Znači, određe da kaže da je veliki grijeh. Znači, zanijeko je ono što je došlo objavljeno Muhammedu, znači, upozorenje je toliko veliko. Znači, musliman je, iako uradi jedno od ovih stvari. Osim da smatra nešto da je to halal, onda normalno onaj propis je negirao, koji Allah smatra naredio. 136. hadis. 136. hadis je sada. 136. 136. hadis. Od Ibn Abasa, a on od Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je rekao za čovjeka koji polno opći sa ženom dok je bila pod menstruacijom, neka na ime sadake podijeli pola dinara. Isti hadis, isti prenosioci, samo malo opširnije, znači što jeste 137. Znači isti su prenosioci, zapišite. Prvo hadis znači od Ibn Abasa, a onda Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da rekao, ukoliko krv bude crvena, onda jedan dinar, a ukoliko bude žuta, onda pola dinara. Hadis bilježi, hadis je sahih i bilježi ga Imam Ahmed, oba da su sahih i bilježe isti prenosioci. Imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe i Darimi, rahmetullahi alejhim džemijan. U prvom hadisu navodi da podijeli pola dinara, a u drugom hadisu se navodi da podijeli jedan dinar ako krv bude crvena, znači to jest crna više. To jest ako bude, ođe se kaže, u početku hajza. A da dade pola dinara ako bude pred kraju. To jest ako bude žuta. Ste razumili? Znači ovo ovdje što se u prvom hadisu navodi pola dinara, ođe se kaže ako bude pri kraju. A u drugom hadisu navodi nam šta ako u početku hajza, to jest kad bude crvenilo, crnje, znači davat će dinar jedan. Po pitanju ove mesele, Allahu ta'ala alem, puno uleme kaže da nije potrebno ništa da dade sadake. A oni koji kažu da treba, navode ovaj dokaz. A većina uleme kaže dovoljno samo da čovjek šta pokaje i da moli Allah s.w.t. za oprost. Šta je ispravnije kod ovog mišljenja, od ova dva mišljenja, Allahu ta'ala alem, pitate učenje. Znači ima prvo mišljenje da, da mora se dati sadake, drugo mišljenje da ne mora. Allahu ta'ala alim pita učenje što se tiče ove mesele. 138. hadis od Esme, čerke Ebu Bekra. Neka žena je upitala vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem o odjeći koja se uprlja krvlju od menstruacije. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: i starije, a zatim je u vodi istrljaj, pa to saperi i klanjaj u njoj. Ovaj hadis je sahih, bilježi Buharija i Muslim i Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai i Darimi i Ibn Huzeime i Imam Malik rahmetullah alejhim džemijan. Sve u svemu, da čovjek ako mu padne krv na odjeću, to jest kod žene, da opere to i može u toj odjeći klanjati. Da li će oprati u mašini, da li će saprati, oprati, sve u svemu neka otkloni tu krv. Kao što je došlo u hadisu. 139. hadis od Umu Seleme, koja je kazala: u vrijeme Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, porodilja je nakon poroda čekala 40 dana, pa bismo mazale naša lica versom, to je žuta jemenska biljka, da bismo dobile rumenilo. Jer žena šta tada? Oslabi malo. Ovo je hadis je Hasan Sahih, bilježi imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, rahmetullah alejhim džemijan. Ovaj hadis se odnosi na žene koje imaju, koje su u nifazu. Ako žena prije 40 dana očisti se, to jeste prestane krv, uzet će gusul i klanjaće. Pa makar je prestala krv prije 40 dana. Ako iznad 40 dana bude okupaće se i klanjaće se. I smatraće to istihazom. Znači, 40 dana. Nakon 40 dana okupaće se, klanjaće i ostale dane će smatrati isto, ima propis kao istihaza. Hadis 140. Od Enesa radijallahu anhu, a on od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, da bi odlazio, to jest Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam, svoje, da bi obilazio svoje supruge i samo bi se jedan put kupao. To jest da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam u toku noći obilazio, a ne bi se kupao. Sve bi žene obišao, spao sa njima, a ne bi se okupao osim na kraju. To jest koristio bi jedan gusl. Ne znam, hoćete da pričamo o ovome hadisu o višeženstvu ili ćete da pričamo o propisu da li je dozvoljno da čovjek obiđe žene sve pa da se okupa jedan put. Šta više volite? Ha? Hoćemo li pričati o višeženstvu, znači da treba ženiti više po više žena kao što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili ćete da propis samo za mene? Ha? Dobro, onda ćemo inshallah odićemo propis, a sad čim prekinemo inshallah ćemo nastaviti da pričamo o višeženstvu. Da ne bi izlazili iz teme, iz hadisa. Pa ćemo nastaviti pričati malo opširnije o višeženstvu. I kako to pohvalno i da danas žene ne zaslužuju u današnjici da bude jedna sa svojim čovjekom. Dobro, ovaj hadis je sahih, bilježi ga imam Ahmed, Ibn Mađe, Nisai, Ibn Huzeme, rahmetullahi alejhim. Ako bi čovjek imao jednu ženu i spao sa njim više puta, dovoljno je na kraju da uzme jedan gusul za sva ta spavanja sa njom. Isti je propis. Ako bi imao više žena, to jeste dvije ili tri ili četiri, i obišao u toku noći sve, dozvoljeno je da nakon toga uzme samo jedan gusul. Znači, ne mora uzmati između njih da uzima gusul. 141. hadis. Od Ebu Sa'da el-Hudrija, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je kazao: kada neko od vas bude imao polni odnos sa suprugom, pa želi ponoviti, neka abdesti između dva polna odnosa. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed, Ebu Dawud, Ibn Mađe, Nisai i Ibn Huzeme. Iz ovog hadisa vidimo da je lijepo, to jeste mustahab, da čovjek nakon snoša sa svojom ženom uzme abdest i opet sa njom vrši snoša. Znači, lijepo da između snoša da uzme abdest. Znači, lijepo mustahab. Allahu ta'ala alamu hada wa sallallahu alaihi wa sallam. قصاموا الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصاموا الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون